إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون محترم دو قرآن کریم اصول تاستا مولانا سے بیان کری دی خوزی و خبر کبول غارم او آغا دا چید اللہ رب العزت کلام دا یو عظیم الشان کلام دی علماء اولی کلی چی اللہ رب العزت پا دا سی دور کی دا کلام نازل کو لکه یو دور داسی چی پائے که پا خلکو بانی قاد سالی راشی سوکل راشی بارانو ننکی پا کلونو بانی او بی اللہ رب العزت یو دم رحمو که و پاغی بانی بارانو شی او طول علاقاخ اغا خروب شو دارنگی پای کې خسته خسته ګلونه او دارنګ خسته خسته بوټي راوټ کی نو قران کریم هم الله رب العزت په داسې دور کې نازل کړي وو چې د کوپر او د شرک تیارې ظلمونه وو د انسانانو نه وحشیان جوړ شوی زناور ته جوړ شوی الله یې نه پیژندو د الله په ځای باندې مخلوق ته سجدي کولې دا عبادتونه کول الله رب العزت په داسې دور کې خپل کلام راولی او د دې کلام په وجه باندې هغه خلکو ته هدایت وشو رڼا ورته میلاو شله هغه خلک چې هغه د ځناورو په مثال والله ته داسې انسانان جوړ کړل چې د ټول مخلوق دپاره یو نمونه وګرځېدله او د هدایت ذریعه وګرځېده. بیا محترمو په دې کتاب نه علاوه په بل څیز باندې انسانانو ته صحیح لاره ملاوېدلې او ښودل کېدلې نه الله به بل څه ورته نازل کړي وي. د دې وجنه علما ذکر کوي چې دا د الله کلام دی او دا د مخلوق د هدایت دپاره راغلی. د دې نه علاوه بل هیڅ لار نشته چې انسان په هدایت ته لاړ شي. د دې وجنه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان روح الاسلام دائره. خبردار د اسلام اجرند چې روانه ده په دار و مال اسلام حیث دارا. اسلام چې کم طرف ته ځي هغه طرف ته وسره ځي ځکه نبی علیه السلام ژوندی و موجود و وحی راتلله صحیح نظام و د هغې په موجودګۍ کې نو نبی علیه السلام صحابه ته وایي د اسلام سره ځي او بیوی الا ان الكتاب والسلطان سيفترقان. خبردار د الله کتاب او برسر اقتدار خلق بادشاہ چی برسر اقتدار داغی په منځ کې به اختلاف راځي خو الله رب العزت فرمایي فلا تفارق الكتاب د الله کتاب نه جدا نشي. د نبی علیه الصلاة والسلام مونږ او تاسو ته دا وصیت کړی چې د الله کتاب نه به جدا کېږئ نه په دې سره هدایت حاصلیږي. نو عظیم الشان کتاب دے ہدایت والا چې مونږ او تاسو په دې باندې عمل وکړو، عمل په ضروري دی. اول علم د قران کریم، بیا په هغې باندې عمل، او ورسره اخلاص ضروري دی. دا کوم سوره چې ولوستلی شو دې ته ویل کېږي سوره مؤمنون. دا مکی سورت دی، د سورت انبیاء نه وروسته نازل شوی او مخکې د سوره سجدې نه څلور اویایم دی. مکی سورت دی. مکی سورتونو کې اکثر د انبیاء علیهم السلام واقعاتی او دارنګې کم خاص احکام پکې نه ذکر شوي، د واقعات پکې اکثر د انبیاء علیهم السلام ذکر کی. نو دې صورت کې به مرسته به واقعیت د انبیاء علیهم السلام راځي. احکامات مدنی صورتونو کې ذکر کی، او دې صورتونو کې د نبی علیه السلام سره د مشرکینو جګړې، د هغې هغه عذابونه ذکر کیږي د مخکینو امتونو. نو مکی صورت کې اصل دغه مسله ډېره ذکر کی، کم احکامات چې راځي، یا زکات ذکر کیږي یا نور. هغه علما ذکر کوي چې مکه کې د زکات کم مقادیر نو، لکه وروسته به دا مسله راشي. نو دې ته سورة المؤمنون ویلی کی. د مخکې سره ربط سره مخکې سوره حج کې آپال ذکر کړل د حج، اوس دې سورت کې هغه اوصاف ذکر کوي چې په هغې سره حج قبلیږي، چې هغه په انسان کې راشي، او هغه افعال هغه اعمال ذکر کوي چې په هغې سره جهاد قبلیږي، په هغې سره هجرت قبلیږي. بل ربط اداره مخکې صورت کې ذکر کړ بیان د عذاب عظیم، زلزلې ذکر کړې وه. دې صورت کې صفات ذکر کړي، هغه صفات چې په هغې سره نجات د زلزلې نه راځي، د عذاب عظیم نه راځي. دارنګي سورې حج کې وو آغا او صاحب، او دارنګي اعمال د مشرکینو نوز دلته ذکر کی، او صاحب د مؤمنانو. سورې حج کې اراد کله او په شرکی پیلی باندې، د دې صورت کې هم مبدا د شرکی پیلی اغرت کوي، چې هغه ته ویل کېږي شرک فی برکات. دارنګي سورې حج کې ویلو ولکل امه جعلنا منسکا، د هر یو امت د پاره مونږه یو طریقه قرباني مقرر کړي. دلته وی کل حزب بما لديهم فرحون، هر یو ډله چې سره هغه سره په ایمان خوشاله. اورات اسمیم داره اللهم جنا اصحاب الحج اليك مثل سائر المؤمنين الكاملين. الله رب العزت من خواندان ده حج ګرځي تا ته په شان تر ټول مؤمنانو چا کاملي. او دعوه صورت سره دعوه دي صورت چې مرکزی مضمون ورته ویل کی، نفر شرک فی البرکات، داغی ماخذ دے سورلسم آیات. سورلسم آیات پا آخر کی ذکر کی فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس برکتون والا دے اللہ غزات چکستا پیدا کون کے رہے. دابا سورلسم آیات کی ذکر کی، او یو کم دیش آیات کی بم ذکر کی. دارنگی ورسرات تفصیل دے توحید ہم دے سورت کی، یو نوی نمبر آیات دارنگی یو سل شپارسم کی، یو سل ولسم کی، او رد شرک پی لعبادتم کی دی صورت کی. درشتم آیات او دارنگی سلور دیش آیات کی، او رد شرک پی دعام کی دی صورت کی. او بذکر کی ولسم یو سل ولسم آیات کی، او دارنگی نفیر شرک پی تصرب ام کی لغیر اللہ نام، دا ذکر کی آتی آیم آیت کی او آتا آتی آیت کی او یو نوی کی. اور رد شرک پی لیلم دے صورت کی کی دو نوی نمبر آیت او دارنگی رد شرک پی اتخاذ الولد آغا با ذکر کی یو نوی نمبر آیت دی صورت کی بے ذکر کی اسماء حسنا بحسب تکرار یولس یولس ذکر کی دی صورت کی اجمالی خلاصہ خور طول صورت دارا بیان دے دا اوصاف المؤمنان سرلس او دا غی مقابل دے اوصاف دا مشرکین سرلس او دا رنگ یا دلہ یا عقلی دی دولس او نقلی بذکر کی شپگ دا پاردن رد شرک پی البرکات او تفصیلی خلاصہ اندارا دی صورت کی پینز بابو ندی اولانے باب دے درشتمایات توری اب بے دے کی وہ اوصاف دے مومنان ذکر کی دے پار دے پلاح او بشارت اخروی ذکر کی لسم نمبر آیت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دے بسم اللہ فبارک خطاست اصول کی مسئلہ ذکر شوی داغی تفصیل لیکن زیو تو خبر دی بسم اللہ فبارک کوم چھ داغی صحیح معنی منگو تاست معلومش اول دا از دکو الغاری چھ دا حروف دو قسم بانی دی لکدت تکی بارا غلی با فبسم اللہ کی حروف چھ دی دو قسم بانی دی حروف مبانی او دویم دی حروف معانی حروف مبانی سا تولے کی چھ داغی نا کلمہ جوڑی گی لکا الف با تا سا دارا جمع کی داغی نیو سے جوڑ شی لکالیب حا دالایت کا احد تجوڑی گی دیتا وی لیکی گی حروف مبانی بل دی حروف معانی حروف معانی سمانا چاگا یو معنی لری دلتا چدا کم بار آغل دیتا با جار را وی لیکی حرف جر دی جر ورکی لیکن معنی صدا کدا یو معنی لری پاغ مانا کی دو مپسرین اختلاف دے لکزی مخشری رحم اللہ دارنگی بیزاوی آغی ذکر کلی دی دیر اقوالی دی که ذکر کلی دی خواغی دا غور کلی دا چه بعد پاردی سیانت دا سرد معنی دا مصاحبت یعنی بی که مقصود سر استعانت ورسر مصاحبتم دے استعانت بے یو لغوی استعانت دے لکا شرم تامین ذکر کلی کتبت بالقلم مالک لکل پا قلم بانے مانا سا پا مدد دا قلم بانے چھ ما پا لکلو کی دا قلم نمدد واخس دا غبا استعانت دا خلیکین دا لغوی استعانت یو دے شرعی استعانت دلتا پا بسم اللہ کی بے مراد چھ دے غا شرعی استعانت چاغد اللہ رب العزت تو نون سر شروع کولی شرعی استعانت بلدار چ اصل کی دا بسم اللہ چ دا دار قرآن کریم پی ابتدا کی ذکر شوی او دارنگی دا ہر صورت پی ابتدا کی را دی پدے کی علماء لکلی دی چی توحید دی او پدے کی دا مسئلہ را چی ټول مخلوق اللہ رب العزت تا محتاج دی تدیر وجن ابن جریر رحمه اللہ تدیر پتایت کی لکھری دی چی بدے بسم اللہ کی توحید دے وی مشرکینو بچکل کارونا شروع کولنویل بے بسم اللہ تی بسم اللہ و بسم اللہ عزا پنوم دلا سر دارنگی پنوم دو عزا سرام داغینو بے مددو نغختل نو اللہ رب العزت داغی پرد کدا کلمہ نازی لکلا چی دا سویا وی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اصل کی داغی درد دا پار راغلی وا مانا دا اللہ پا مدد بانی دا کار شروع کوم نر دیر وجنا علماء لکلی چی دا بسم اللہ ولا کلمہ را توحید دا بید اسم اللہ کی اسم چی دے دا اس دا لپس گوریو اسماء و صفات دا اللہ رب العزت دی که پرق اسم کلا نمتا ویلے کی لکیو سڑی رچانا تپوس کئی مسموک ستانم سرے من عالم دے سرے کل اسم دا آغا صفاتو تولے کی او کل عام ته ویل کی دلته اسم الله چې دی عام دی دا رنگ اسم الله نفس الله دا عالم شو اسم الله دا الله رب العزت ټول اسماء او صفات دته ویل کی قران کې الله وی ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها دا الله لپاره کېست نمونه دی په هغه باندې رو بل الله رب العزت ترام دلته علماء لیکلي چې دا د اسم لفظ ذکر دی لپاره وړه چې تعمیم پکې راشي ولی الله رب العزت په باب د دعا کې ډیر تعمیم کړي لکه یقول ادعو الله او ادعو الرحمن دی خلکو ته وایي چې الله رب بلی او کدارنګ مهربان باشا رحمان رب بلی اوس کو چیرته دا اسم پکې نه ویل نو تعمیم پکې نه راته دا اسم لفظ دیر پیدیر پار راوڑا دی چه بده که تعمیم راش دیر وجونا کوئی او سڑیت دا اللہ رب العزت پنن بانی مدد غواری دا بسم اللہ ویهم دا مدد شرش او کچیر تا رحمان که رحمان نگواری هم دا غش مدد او کو رحیم نگواری هم مدد شو نو هر نوم د الله رب العزت استعمال اول شر مدد د پاره د دې وروجنه سمې ذکر کړي چې تعمیم راشي به دک ځکه الله په باب د دعا کې منا تعمیم کړي د کوچیر دا اسم لفظ به کنه ورا ولې نو تعمیم به کنه پیدا د دې وروجنه مفسرین لیکي چې دا اسم د لفظ اسم دې پیدا پاره ورا ولې چې باب د استعانت کې اصل کې تعمیم وش د دې وروجنه سوره رحمان کې براش ورسته تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام آلته اسم ربک ویلې آی کوم دې ته اشاره ده چې ګوره برکت خاص د الله په نوم کې نه ده په دغه لفظ بلکې نور نوم ته هم شامل دی په هغه برکت حاصلول شي نو دلته مقصد دار چې استعانت د الله په نوم د الله په لفظ سوره خاص نه ده نو بسم الله لفظ دې لپاره ویلې بے چرے مارتوی ویل دا باشر با جارا دا نو اسمی بسمی دا جار مجرور شو دا یو متعلق واری بے دا متعلق کل پٹی و دارنگی کل احکارائی یعنی کل پا لپس کے احکارائی کل پٹی دلتا خو احکارانش تبیلی تی پاق دور دیر وجہ نمعلوم دا چپٹ دے بے کل چپٹ دے نا داغی دا اللہ رسول کم تعین نہ دے کرے صرف مپسرین نحوین اچاویلی دلتا اب دا او پڑ دے سو کوئی اب تا دے او پڑ دے سو کوئی ابتدائی پڑ دے سو کوئی اقرا او پڑ دے سو کوئی استعین دے سو کوئی چہار کار شروع کیا نا دا آکار اصل پیل پکے پڑ لکا قراش شروع کیا نا قراو تو آیا خوراک شروع کیا نا آکولو آیا ار کله چې دې کې دونه تعمیم دی الله رب العزت د دې وروجنه تخصیص نه دی کړی چې دا په خپل عموم باندې پات شي نو دلته غوره دار چې دا بعده پاره استعانت ده چې کله بعد استعانت ده نو بس پیل د استعانت ورلکې ده نو بیا بل پیل ته ضرورت پاتې نشه د معنا به صحیح دا دونه تفسیر صرف د معنی لپاره کوم د صحیح معنی لپاره اکثر معناګان بسم الله چې ده خلقی سینک نو دلتا د بسم الله معنا بسشی چې کله په کې بار افاره د استعانت او دارنګي پیل د استعانت د ورلکه هوت نو بیا بل پیل ته کې ضرورت نشته رې نو معنا دارا بسم الله الرحمن الرحیم خاص کوم د الله تعالی چې رحمان او رحیم دې مدد غواړو نستعين معنا مدد غواړو آخر کی ورطا دا رویس بعد افار استعانت دا داماند استعانت پا کرا اللہ او کو یو بل پیلو سرک دیم ٹک دا که دا و سرا خود دا بیچ کما ماند دا با آبانی ری دوسی باوی چه خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چه رحمان و رحیم دا شروع کم دار دی اصلی ماند او دارنگی لبزی ماند دا غجوری دغه معنی چې څوک کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله چې رحمان او رحیم دی نو دا معنی صحیح نه ده. دا غی وجه دا صدا یو خود پا پختو کی ویل چه شروع کم مخ کی شروع کم ویل حالانکه داروست ویل پا کاری اکثر سونه چه ویچه متعلق لکا لغویان یا دارنگی مپسیرین چه ذکر کئی متعلق بروست عربو بس که متعلق چی دویمه پا دایی که اغا مانه دا باچ کم ده و خورلش اغا پا که ونکلش چه اغا اصلی مانه و مقصدی ذکر تاسو ته وصول کې ویل شوی چې دا باچه دا دا داسې بادا چې بده کې ټول قرآن کریم را جمع لري لکه عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله بارک راضی هغه کاتبونه د قرآن کریم ته ویلو چې دا باچه را د بسم الله دا غټه لیکي وګدې لیکي او دا معمولی به مګنی بده کې ډیر څه مولیا معنی پرتر د دا غمانا سینه دا چه شروع کن پنوم دا اللہ چه عام مهربان او خاص مهربان دا دا سوایا پا مدد دا اللہ تعالی دارنگی پا مدد دا نوم دا اللہ تعالی دا سبوی سبا که مدد تو که بکر او باسی دا دا غبا مانا چه کم دا بکراش بے تخصیص بکی پکار دے ذکر متعلق رسته ری علماء و لیکلی چکلا دا متعلق رسته ای پا متعلق بانی ناغی که تخصیص رازی تخصیص پیدا که دوی بدا سمانه که خاص پنم دلنا تعالی چه رحمان و رحیم ده مدد غارلوم دا خاص با اس طرح ذکر که یا بدا سوی خاص پا مدد دنم دلنا تعالی چه رحمان و رحیم ده شروع که قرآن کریم وای دا دغه معناګانی په دې طریقې سره د بسم الله په کار دي یو معنادار خاص په نوم د الله تعالی چې رحمان او رحیم دی مدد غواړو نستعینو دا خاص دی به کرایست اول سر کې دوی مدار چې د سیوایا خاص په مدد په دا اولنۍ معنی کې مدد رسته لري په دې بل معنی کې خاص په مدد د الله تعالی چې رحمان او رحیم دی شروع کوم او قرات کوم د دې روج نو علماء لیکلي چې دا ابتدایي مقصد دی چې دا صحیح ادا کړل شي د دا بسم الله معنا بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام ربان او خاص مې ربان له شروع کوو د دې سورت قد افلح المؤمنون حدیث کی راځي د بهقی دا انس رضی اللہ عنہ پر روایت بانی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی آغاوی کل چی اللہ رب العزت لما خلق اللہ جنت عدن کل چی اللہ رب العزت جنت عدن پیدا کام نا اللہ ورطوی الخبر وک او دارنگی آئی کی ونی ولگا ولی پخپ اللہ سنگ چی دا غیر شان مناسب دیم نا اللہ ورطوی التکلمی خبر وک ناغی دا خبر اوکل قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی مؤمنان دل تکی یو صفات ذکر کی او داغی بانی اول چکم دی غانه تیجا اغی مرتب کری دا علماء لیکی چی دا اول سر نا یو قسم لبشارت ورکلی آچا تا چایی که دا صفاتی چی تا کامیابی لکه یو سری که یو صفاتی او تو ورته مخکې نه ویاره ته کامیابی بیا وی ولی تاکي دا داسې پات دا سړی خوشاله شي او کله داسې سړی ته وی چې تاکي دا داسې پات دی د دې په وجه ته کامیابی نو صفات دې مخکې کړل او چې کله ورته وی چې ته کامیابی نو دا غره لپاره ډیره د خوشالۍ خبره نو نتیجه دې ته مخکې کړل دا چې دا اینده صفات چې کوم را روان دي د دې سړی چې هر چا کې دا اینو دا کامیاب د پلاح مانا خطا استوا سوره بقره کی شوی اول تا تفصیل کی خویو مانه دادا پلاح سو پویلے کی نیل الخیر ونف حاصل اول دا خیر او دارنگی ونف الباقی اثر وم او آغا نف چه داغی اثر باقی وی دیتا ویلے کی پلاح یو سری تا خیر ورسی یو دارنگی داغی نف بے باقی وی ختمی دلوالا نی همیشه همیشه را پاری او دا پا ایمان سره کی چی بی پا دیبانی جنت ملاوی یقینا کامل دی مومنان دا ایمان چې دا مرکزی صفت دی اولنی صفت. حدیث کی راضی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام باندې وکړه وحی راتله نو داغه د وحی راتلو په ټیم کې به داغه مخې ته داسې بڼارې اورېدل کېدل کوم چې بڼارې کوي. نو یوه ورځ په هغې باندې وحی نازېدله په نبی علیہ السلام باندې د څه ټیمه پورې وه بیا وحی لاړله د نبی علیہ السلام مخ قبلې ته او دعا شروع کړه لاسونه اوچت او دا دعا یې کوله اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علينا اللهم ارضنا وارض عنا. نبی علیہ السلام دا دعا وکړه چې الله رب العزت مونږ زیات کو کما وما یعنی مؤمنان زیات کا او دارنګ زمونږ عزت کو او مونږه مس پکوام او من تراک لو کو دارنګ منګه مو محرومه کوا او من غره کو په مونږ باندې بل څوک مو غره کوا الله زمونږ ناراضی شه مونږ راضی کو زمونږ نم راضی شه. به نبی له سلام فرمای لقد انزل علی عشر آیات ما باندې وس ان لس دا سیاتون نازل شوی او نازل شلو چې څوک دا په دې باندې عمل وکړي الله به جنت ته داخل کی او به هدایت نو ولست. قال افلح المؤمنون تر دې لسم آیات پورې ترمذی کې دا روایت راځي. د دې سورۃ په اخر کې به دا سوې انه لا یفلح الکافرون آلته وی کافر نشي کامیابېدلی او دلته وی مؤمنان شي دا شي دا کامیابی حاصل بدای چې د دې صورت کې کوم دی غنه تایید ذکر کی چې ایمان والا چې دا کامیاب دی د ایمان نتیجه چې دا او دا صفات چې کوم دی دا کامیاب دی او کوپر او دارنګ څوک چې کوپر کې دا یې کوم صفات دی دا غي نتیجه دار چې هغه ناکام دی لا یفلح. قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی مؤمنان داولانه صفات مرکزی الذين في صلاتهم خاشعون دا مؤمنان څوک دي چې دا کامیاب دي دا کسان دي چې په مانځ خپل کې عاجزي کوي. د خشوع تفسیر تاسو ته سوره بقره کې زیات شوی او مفسرین دي کې معناګانې کړې دي یو خدا په جندل پکار دي چې دا خوشو چې دا د ذلت صفت به داغي آثار چې بهر اندامونو ته راوځي چې په هغه باندې ښکار کی دې ته ویل کی یو خوشو به د خوشو معناګان علما و ډیر کوي مفسرینو لکه بیان القرآن والا هم ذکر کوي چې خوشو ته ویل کی لغت کې هغه سکون ته ویل کی اطمینان اصطلاح د شرع کې څه ته ویل کی هغه په اصطلاح د شرع کې خوشو دی ته ویل کی چې په زړه کې سکونی اطمینان پکې او په زړه کې د غیر الله سوچ او فکر نه داسې الله طرف ته توجه وي او دارنګه قصدن په زړه کې د غیر خیال نه حاضرول دی ته ویل کی خوشو او دارنګ د انسان د بدن چې د ظاهري په دې کې مسره داغه په وجبان سکونی او هغه دار چې کله په منځ باندې ولاړی نو په منځ کې نه د ګیر سره لو به کین نه جامو سره اس خاموش ولاړی لاسونه برابر کړي او دارنګ کمزه چې هغه باندې سجده کوي هغه طرف ته توجه یې هغه ته ګوري فزول حرکتونه نه کوي چرا منځ سره مناپی کومونه چې نبی علیہ السلام منه کړی دا او هغه حدیثو کې ذکر دي او په قها او ماغه ذکر کړی دي په باب د مکروهات رمنځ کې دیتا هغه خوشو ویل کی خشوع په باره کې بعض علما ذکر کوي چې خشوع څه ته ویلې کی او خشوع ویلې کی صرف الهمه خپل همت څنګه نه صرف کول او جمع کول د پاره د مانځه ولی راز ما سوا ما سوا د مانځنه د نور شزون نه راز کول بس دې ته توجه کول ډیر معناګان علما وکړي دي خره ټول مقصد یو راوځي او هغه دغه چې خشوع در له سره تعلق ساتي به چې کوم دې موانع د خشوع هغه لری کول ختمول موانع د خشوع سری لکه تاسو مخې ته مار لړم را روان دی مچي ده او ته پیږي چې را پدې کې دې په وجه زما په مانځ کې نقصان نه دی ناغه مړ دې ته ویلې کېږي معنی د خوشو ختمول دارنګې وږی یې ډوډۍ ده مخې ته ده او ته په مانځه ودرېږي نو ستا به بیا سوچ په ډوډۍ کې نه ډېر وجه نه مخکې روټۍ وخوره دا معنی د خوشو دی دا ختم کړه معنی د خوشو هم ختمول بیا د خوشو په باره کې علما وایي چې دا په مانځه کې فرض ده څه ده نو ټول مانځه کې خو فرض نه ده ځکه که ټول مانځه کې فرض شي نو بیا زموږ ستاسو مونځونه خو اکثر د خوشو نه خالي دي د ډېرو وجه نه علماو لیکلي صحیح ده چې خوشو فرض ده اگر چې لږ ټایم هم حاصله شي بس فرض دي پوره شو خو ضروري ده چې راشي په مانځه کې خوشو د ډېرو وجه نه علما ذکر کوي چې خوشو فرض ده اگر چې په یو جز کې د ټول مانځي هاته زورین در دیره پر او حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمایم چې خشوع چې دا اول هغه علم دی چې د خلکو نه بوچې تی منځونه بکې لیکن خشوع به بکنی او خشوع مرتبه چې در ازله سره تعلق ساتي بعض خلک هغه په مانځي کې د خلکو په مخ کې داسې په سکون سره ودرېږي هغه د منافقت خشوع ده د هغې نه احادیثو کې منع راغلي په داسې حالات کې په ځای فرض هو یو کس لیدلی و ویل دا منافقت خشوع ده نو صحیح خشوع داره چې د انسان زړه الله طرف ته متوجه الذين هم في صلاتهم خاشعون کسان چې دی په خپل مانځه کې عاجزي کوونکي والذين هم عن اللغو معرضون وكسان چدې دا به پدو خبرونه مخړون کی دا صفات دی دای کنه د لغو په باره کې مفسرینو ګڼ اقوال ذکر کړي چې لغو څه ته ویل کی ابن عباس هم فرمایي لغو څه ته وای هغه وی شرک ته ویل کی شرک ته ویل کی لغو اعراض به څه ته ویل کی اغه ویلا یا فالو ولا يرجو چنه کيو نه فراز کی او نه اسوک چې کی دا سره مرګرتي هم نک دارنګ چای دا معنی کړی دا چې عام معنی دا لکه حسن هغه معنی کړی دا چې دین ټول معاصی مراد انه المعاصی کلا دا جامع معنی دا په دې کې به هر هغه کار چې هغه انسان لرشکم دی د الله ر دین نړۍ بل طرف او دارنګي غافل کی هر شی چې عباس کارونه او دارنګي کوپر او شرک دا ټول به کې به داخل معنا مؤمنان چې دا کسان دي او کامیاب دي کسان چې هغه څه کوي الذين والذين هم من اللغو مورزون او کسان چې دې په دې خبرونه مخاړون کی اعراض کوي والذین هم للزکاة فاعلون واکسان چې زکاة در ورکوونکي مخکې دا ویل شو چې مکه کې زکاة نه ولا پرشه دا بعض علماوی زکاة چې کوم دی پرشه لیکن مقادیر نه نازل شي در ډېر وجه نه مکی آیتونو کې چې کله د زکاة ذکر راشي نو معنا ته پاکواله للزکاة فاعلون مانا خپل ځان پاکی تزکیه النفس او دیر پار قرینم دغا پایلون دی چه خپل ځان پاکی کچیر تا علماء لیکی مفسرین کردین زکاة مالی مرادین معدون بیویلی وی نواللزین هم لی زکاة فایلو نواکسان چه دی زکاة لر ورکون کدیم زکاة ورکی دارنگی زانون پاکی والذين هم لفروجهم حافظون وكسان چې خپل شرم گاون لرا ساتون کړي دایبل صفات د خپل حفاظت د پرجونو حفاظت کوي به زې نه استعمالي حافظون یو حفاظت دار چې چاته اختیار کوي نام او دارنګي بل دار بل مقصد چې حفاظت کوي معنی زنا نه کوي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر په خلو به بیان باندې او په شعبان چې په مالکان دي دی او خلاصونه نو فإنهم غير ملومين فسيقنا نري دي دغه په باره کې ملامت شویم خپل به دې دغه سره نکاح شوی دا دغه سره یوځای کېدش آغی سر اخفل آغی ازدواجی تعلقات قیمولش او دارنگی آغی اینزا چستا پی لاس مالک دی مملوک دا داغی سرم نزدی که دلش بیادتا مپسرینو لکلی دی چی دا خاص دیر سلو سر دی زنانو دا پارا دا نشتر دا حکم چا آغی اخفل مملوک دی زن دا پارا دا آغی نپیدا وقت او دا آغی پرج نپیدا حاصل اکی إلا على أزواج مگر پخلو بیانو بانی او ما ملکت ایمانو میا پاچی پی مالکان دی خلاسو نردیم پا انہم غیر ملومین پس یقنن دین دی ملامت شویم پا من ابتغا وراء ذالک پا اولائک هم العادون پا شاچ طلب کو علا وردینام سمانا دا د خپل بی بی نه علاوه او دا رنگی د ما ملکت ایمانهم نه د دین علاوه بل طرف ته لاړ نه دا زیته کوون کړي بیا په دې کې مفسرین ذکر کوي د عائشې رضی الله عنها چاته پوسو کو د مطرفه بارکه چې دا حلال ده کو حرام ده دا هغې ورته وویل زما ستا په منځ کې د الله کتاب دی داغی دلیل نیولی په حرمت د مطیع باندې دیات تفسیر کبیر دا ذکر کړي دارنګ علماء لیکلي دي کې استمنا بالیدم داخله را هم حرام را او عدوان دي بلکې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي نه کې حلیه دی ملعون څوک چې خپل لاس نه پیدا لی مقصد هغه باندې لعنت شوی ندی که متهم داخله شروع دارنگی سمنا بلیت چه دا کارونه دا زیتی ری پا من ابتغا ورا ذالک فشتا چه طلب کو علاوردینا پا اولای کوم العادون پس دا کسان دی تجاوز کون کیم سوره معارج کم دارنگی ایتو نشتا والذین هم لی اماناتیم وعهدیم راعون دا بل صفت او آقا کسان دی چه دی اخفل امانتون او ادو لر لحاظ کون کدیم دی که ارطول دینی و دارنگی دنیاوی زمداریانی داخلی اغیط شامل عهد نمورات کم عهد چکلی دی داللہ سرکم عهدو ندی آغام پورکی او دارنگی دی مخلوق سره چکم کلی آغام پورکی نو امانتون او دارنگی وعدو لرا داغی لحاظ کونکی راعون مانا لحاظ کونکی والذین هم علی صلواتهم یحافظون دائبل صفت او ماخرانی صفت او آقا کسان چه دی اخفل و منظر مباننی ساتن کونکی دیم یحافظون دا ظاهری صفت خاشعون باطنی صفت مانا ظاهری و باطنی منزونه برابر دی د شروط او د ارکان لحاظ ساتي. وزدا صفات په یو چا کران نو لا اکهم الوارثون دا کسانم دی میراثون کړي. دا فلاح بیان دی. بے وارثون سنگ وارث دی علماء ذکر کئی مفسرین چه دا تشبیح ورکلی دا پا آسان اصول کی آسان دیو تحصیلی الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون آک آسان چی پا میراث کی بولی جنت الفردوس لچ دی با پائے کی ہمیشہی جنت الفردوس حدیث کی راضی شد اعلی الجنه ده پټول جنتونو کی اعلی جنت. او نبی علیہ السلام یې کله چې دعا غواړي د الله نه نو دا جنت الفردوس ته غواړي بهترین مقام دی. دا دی صفاتون والا ته الله رب العزت ورکی او به همیشه لپاره وای پای کې دا غنه د وتلو بیا کم دغه نشته چې وځي به خلود ویلتا. دا خو دنیا را چې دنیا کې غمونه راځي مر راځي پریشانی نه راځي هلته دا کارونه نه د دې وجنه دا څوک چې مجاهده کوي تکلیفونه برداشت کوي د الله رضا لپاره هغې بیا د هغه ابدي نعمتونو دپاره یعنې په هغې باندې بیا خوشحاله وي همیشه همیشه لپاره بیا پایې کي. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين بدی زین رستو ادل ذکر کی عقلی شپق د پار در د شرک او داور توحید دم ذکر کی یہ سوال سمات. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين دا دلیل عقلی دی انفسی تاسو ته ویل شو به اصول کې د دلایل اقسام یو افاقی دلیل یو انفسی وی علمي او سپلی بیا تاسو ته ذکر کړي انفسی معنی دا چې نه پس د انسان سره تعلق سات او پای کې مقصد دا چې الله انسان ته وایي چې ګوره ته مې پیدا کړې. ولقد خلقنا الانسان من سلاله یقینا موږ پیدا کړی د انسان لره داغه نه جوړ شوی خټینه من سلاله من طین داغه نه جوړ شوی خټینه سلاله دې ته ویلې کې چې انسان په لاس کې خټه راونیسي او په ګروتونو کې داغې نه کوم او به راوځي دغه ته ویلی کېږي سلاله. آدم علیه السلام الله رب العزت دغنه پیدا کړی ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین بې مونږ ګرځولی د نطفه په ځای د قراری مضبوط کې جعلناه هو ضمیر راجی دی اولاد د آدم علیه السلام ځکه آدم علیه السلام د خټې نه پیدا شوی او اولاد یې د الله رب العزت د نطفې نه پیدا کړی. سوره الف لام میم سجده کې بیا وروسته راځي ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین هلته سلاله ذکر کړي چې د آدم علیه السلام نسل به موږ سلالې دغه نسل هم چې کوم دی دغه نه پیدا کړی دی نطفه نه پیدا کړي. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين قالت ویل ثم جعلنا نسله نسل به ذکر کړي من ماء مهین ذکر کړي ثم جعلناه به منګر زوره دین نطفه لرا في قرار مكين فازه د قرار مضبوط کړي. دیکھ اصل کے مقصود سے رشپک حالات دام انسانانو اغا ذکر کئی ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المزة عظاما فکسونا العظام الاحمام بے من پیدا کو د نطفه نا ټوټه دی ویني ټوټه ته پیدا کو دی ویني ټوټه اول نطفه او حدیث کې دا غي تفصیل لاغله کله چې نطفه رحم ته لاړه شنو حالت یو ملک الله رب عزت فاغی بانی مقرر کلی اغا وی نطفه تن نطفه چلوی خردش کم دیغا دعوازو نک بیکو اللہ رب عزت و بغواری چی داری مخی لارش داغی تا بیا بل سپت ورکی دا علاقی بیا اغا وی علاقه تن علاقه چلوی خردش بیا دعوازو نک او که اللہ بغواری چی نا داری ختم شنو بس رحیم تا حکمو که چی وی شنده اغا نطفه و شندی یا علاقه و شندی اباشه جکم دے آغا ختم شی دبے من پیدا کو دن فین علاقا مانسو ٹوٹا دیوینیم پا خلقنا لعلاقا مضغطا بے من پیدا کو دن ٹوٹی دیوینینام ٹوٹا دقوخ اول نتبای بے علاقا شی بے مضغش پا خلقنا المضغطا عزواما پا کسونا العزواما الاحمام بے من پیدا کو او شکل ورکو او مزغی لرا عزامن دا اڑوکی تو جوڑو عزامن منا تو زا عزام اڑوکی والا بے وراغن دو اڑوکی تا لحمن غخام اڑوکی دا سنی غخی بے پاغی دا برا پوٹکی سمان شانا و خلقنا آخر بے من پیدا کو دلرا پا پیداش بسرام دا خلق آخر چه ده دا دا روحا چول نرست تر مرگ پوری دا فتبارک اللہ احسن الخالقین پس برکتون والا دا اللہ چکو شکل پیدا کون که احسن الخالقین دا اس دعوار سرچ احسن الخالقین خالقین معنی سو خو پیدا کونکے یا خو شکل ورکونکے خیستا شکل ورکونکے السوانعین خیستا ر پیدا کونکنا یا شکل ورکونکنا ثم انکم بعد ذلك لمن یتون گورا نعمتی ذکر کو چا اللہ پیدایش کی وجودی در کلے دے خود زوال مسترش ترے سم انکم بعد ذالک رمیتون بے یقنان تاس پس دینا خام خام رکی دن کی بے بمرئی ہمیشہ رپار بنی و جندی او دیکھ طول روح والا داخل لی انبیاء پا کی داخل لیا اولیاء ایسو کم دا مرگ ننشی بچ کے دلے سم انکم یوم القیامت تبعثون بے بیقنان تاس پر ازن قیامت بانی راپورتا کی دے شئیم بے بم اللہ راپورتا کی اللہ رب العزت با روح ساسی جدیا پا جسد کے واچ سم انکم یوم القیامت بے القائی روح علماء اولی کری پی الجسد بے یقین انتاس پر دا قیامت با پور دکی کلیش دیم اللہ با امرا پور دکی وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ دیتا ویلے کی گی دلیل عقلی خواب پاقی دی او دارنگی علوی او یقینا من پیدا کری تاسو زستاسو رو پاسا دا برستاسنا سبت و رائق ولاری پیدا کری سمانا و اسمانونا تو رائق نمراد اسمانونا یا تو رائق نمراد اغلاری دا ملائک علیہ السلام رتلو رتلو چاگا پی زیر آجی وما كنا عن الخلق غافلين ونيو منگر مخلوقنا خبرا خلقنا مراد مخلوق دي عن الخلق معنى عن المخلوق ده مخلوقنا منگنا خبرا نيو چگن اللہ مخلوق پیدا کلو بینا خبرا دي دا خود مخلوق سبت دي چه شجور کی بیتنا خبرا الله خو چې څه پیدا کی دا علم مرسی. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض. دا معقلی دلیل دی خو واستی دی د ځمکې او د اسمان په منځ کې د باران الله وره او بر اورې. وانزلنا من السماء ومن راورو د باران مانوب بقدر په خپل اندازه باندې پاس کنا او په لاره پس موږ زه ورکو هغه لاره پس موږ کې دا مان نه کې ری ذکر کړی هغه الله ته معلومه چې څونه راوري یو خاص اندازه نازلې به زمګه کې الله رب العزت هغه لاره وسې سمانه را د کویانو په شکل کې د حوزونو په شکل کې الله رب العزت هغه په دنیا کې پاتې کوي او دا غین خلق به پیدا کوي. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. داغه نعمت خو دلته وای چې ګوره تخویب دی کوچیر د الله د نعمتونو نه شکر کوي نو الله رب العزت دا کولای شي چې الله دا واخلی ستاسو او یقینا موږ په شول ور دی او په باندې خامخا قدرت علایو. سوره ملک بروسته راشي قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ورتوى يا مات خبر راكي كستاس دو بجوري لالش نسوك بتاس تبيشي نداري وبرولي الله وزر دي فبيولو بان قادر فانشانا لكم به جنات من نخيل وعناب. دې ته ویل کېږي دلیلی سفلی لاندې زمک سره تعلق ساتي. پس موږ پیدا کوو تاسو لپاره دهی معنا په دې سره جنات من نخیل باغونه د کجورو او عناب او د انګورونو. ګوره قرآن کریم کې دا دوه سیزونه ډیر ذکر کی نخیل او عناب داغی وجه دا وچه دا پا عربو که دیرو نور میویل تا کمی کجی. لکن پیها پواکی و کثیرتون و منها تاکلون. تاصل را پای که میوی دیری او داغی نخورا کوی دی پواکی و کثیرتون. یو مقصد داره چه دا دو اقسام دی لیکن پا دی که بیر دیر قسمون دی خفل د کجور ډیر قسمونه دي لکه بازار ته لاړ شي اوس ډیر قسمه کجورې پرتی ټولې بدل بدل انګور هم ډیر دي بدل بدل اقسام. دارنګې دې کې دې ته مې اشاره ده چې دې نه علاوه نورې میوې هم الله رب العزت پیدا کړي د انګور او د کجورو نه علاوه ومنها تاکلون او د هغې نه تاسو خوراک کوئ لکه دې ملکونو کې ډیرې زیاتې دي. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. او من في ذاكر دونا دام ده دليل سفلي الله رب العزت وي ونا في ذاكر دا داي ونا رشي اغرى وزي ده طور سيناء ده دون مراد ده خونا ونا ده د خونه په باره کې مفسرینو ډیر تفصیل کړی او د ټولو ناولنې داونه نه چې الله دنیا کې پیدا کړی و دا رنګې د توپان د نوح علیه السلام نه وروسته ټولو ناول دا پیدا شو او دا ډیره برکتی ونه ده. انبیاء علیهم السلام الله دعاګانې کړي او شام او د علاقو کې ډیره زیات او موږ پیدا کړی دا ونه من طور سینا تخرج چروزیم دا غر کستنا تور سینا هر آغر تولی کی چاکی بوٹی شنو او پاگی سره کستف کاری اما شور تور تنده مراد کمچه موسیٰ علیہ السلام با آغی تتا تم بودو بدوهن و سبغن للاکلین چرا زرغنی آغا تیلو لرام تیل لازرغنی دو غلو لکار پی کی انسان پہ ځان غوړ کی اوس دې دور کې هو د خونه تل ډیر زیات قسمونه دي حکیمانو سره مرسې ډاکټرانو او پاره باندې اوس دې دور کې اکثر د علاج د پاره استعمالي اسیم په بدن غوړولې شي او دارنگی وصیب غلنی لاکرین او دا ترکاری دا خوراک دے دا سالن دے دا پار دا خوراک اون کو آغی سر خلق دوڑای خوری عرب و سر اکثر آغی استعمالی دا عرب و دا وجودو ندیر مضبوطی کلک آغا دا دو سیزو ندیر استعمالی یو کجور او دویم دا کجور دا دا دا غلا خونه دا خونه تیل او خونان آل تر آغت غد کنان کی یا اکثر دلتنی داغی نبی تیلو باسی اکثر استعمالی وجودو نرده پو وجبان دیر قوی او دا ساده خوراکونم دی دا کجوری چیری ماشومان دا پارا پا کار داره چه سلی کور تر آوری دا نور چنچور و دی سوزنو پزی و لاغور کی پیدر دیر دیری بلکه دا عجو کرور کجورو باره کرایی چه آغا سلی سهار کی پینزه دانه غالباً و دانه حدیث که راغلی وی اخرین و زهر پی اثر نک بیا علماء وی که عامی که جوری اخرین انشاءالله دقا اثر بپکی او بیا ما شمان لچه داغی میده اکثر خرابی دیگی پده چنچور و لیسوزنو بانی داغی پده بانی که جوری پکار دی چه آغی بانی استعمالی دی سره میدم قوی که یو ما شم مضبطی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا دابل دلیل دے دام سپلی دے او یقیناً تاسو لپاره په حیواناتو کې خامخا عبرت دے دا کوم څاروي چې الله زموږ استاد کورونه کې پیدا کړی دي غوا میخه بزا ګډه دا شونه دی کې یو عبرت هغه څه نسقیکم مما فی بطونیا منسکو پتا سبان دا آسنا چی بخیط ردی کریم فیڈی کس شدی آشودی دی ولکم فیها منافع کثیرتون و منها تاکولون استاز پارا پدی که پیدی دیدی رو دینا تاز خوراکوی بعد تاز ردی نخوری دلت بطونی ها دا ها زمیری ذکر کلی دا مونس اشاره ده چه دیکی دیر زیت پیری ری به خصوصاً شدو تا عرب در وی خیر رتا وی منافع دیر زیت دی شملی پکی مست پکی وی کچ پکی وی غوڑی پکی وی لسی تو جولی گی نو منافع کسی ری ویلی دی ومن آتا کولون و باز داغین تا سخرهیم بعض ساری خلل کی وعلیها وعلى الفلك تحملون او پدا حیوانا تو دارنگی پکشتینو بانی تاثر سرولی شئیم دا مقلی دلیش چی بدا حیوانا تو بانی دارنگی پدا کشتو بانی تاثر سرولی شئی سبحانک اللہم بیندک شاللہ اللہ انتستغفر الله رب العزت زمون ناراضش گناهونه معاف الله رب العزت به قران کریم سید عمل توفیق راک الله رب العزت استا کلام تا زمون ده هدایت ده پار را لګل الله رب العزت مون ته دې باندې الله هدایت راک سوچ را قران کریم نه مخاړي راست کې الله رب العزت هدایت ورته وک الله هدایت ورته وک الله کو هدایت په مقدر کې نه الله د مخ زمون کې نه ویله الله رزه رزه کې تار په تاریکا الله نس نابودی کا یا الله خصوصا پاکستان حکومت الله ستاره قانون په خلاف باندې شریعت په خلاف دا غدین په خلاف باندې شپاغي باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام وګینې ته کلی وي یا الله رب عزت ته ته هدایت کو کو هدایت په مقدر کني الله د مختز مکني ختم الله را فوج ختم ک الله را طاقت ختم ک یا الله مجاهدین مدد او نصرت وک یا الله خصوصا تشکیل کې چې کوم زمونږ ملګری دي الله رب عزت داغه مدد وک نصرت وک الله حفاظت وک الله رزلون تسلی وک الله زمون نرازش الله زمون نرازش سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علیکم